میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا وقت ہے، افطار کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آئیے اس یقین کے ساتھ دعا کے اشعار میں شامل ہو جائیے، دعا میں شامل ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے قصو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر سو مجبور کی. نہ سو شیطان غالب آئے، لو خبر اب چل کر یا رسول اللہ کر سو ایک سو مجبور کی. کہتے رہتے ہیں دعا کے باسی سے پردے تیرے، کرتے پوری آرزو کرتے سو مجبور کی. نامائے عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں، مغفرت ہر بے قصو مجبور کی. انسان مشکلات پریشانیوں میں جب گھیر جاتا ہے، بظاہر کوئی مددگار پرسان حال نظر نہیں آتا، ایک امید، ایک آرزو ایک دھارس بنتی ہے. ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی بدکاریاں یاد آتی ہیں، نافرمانیاں یاد آتی ہیں، تو ایک اور ارشاد اسے دھارس دیتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اتنی کریمی، اتنی رحیمی، پھر ماہ رمضان، پھر افطار کا وقت، اتنی اچھے اچھے گمان، روزے، پیاس، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہ کھانے والے نہ پینے والے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات اس وقت ہوتے ہیں کہ بالکل قبولیت دعا کے جیسے اسباب بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ جہاں اس طرح اجتماعات ہوتے ہیں، صالحین نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. پھر دعا کی اپنی برکتیں ہیں، اپنی اس کی بہاریں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ دعا کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر ایک، دعا یقین کامل کے ساتھ ہونی چاہیے کہ دعا میری اللہ قبول فرمائے گا، اسے کس چیز کی رکاوٹ ہے. وہ نیکوکاروں کو بھی سنتا ہے، وہ گناہگار بدکاروں کو بھی سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. دوسرا، جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کی طرف کامل توجہ ہونی چاہیے. ایک شخص اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے مگر اس کا مدعا، اس کے جو مانگ رہا پورا نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے رب کے حضور عرض کی، رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا تو مجھ سے کر رہا ہے مگر اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے انہیں جا کر خبر دی، تو انہوں نے جب دل سے دعا کی، یعنی کہ دل بھی جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی تو وہی ہو نا جس سے مانگ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو ایک پوری اندر باہر ظاہر و باطن کی ایک مکمل حاضری کے ساتھ، ایک ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو بھی یاد کرے، اپنے رب کی نافرمانیوں کو یاد کرے، ساتھ ہی ساتھ اس رب کی شکر گزاری نعمتوں کو یاد کرے کہ اس قدر گناہوں کے باوجود اس نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اس وقت افطار کے ڈھیر لگ رہے ہوں، یہ نعمتیں نہیں تو کیا ہیں. ہم جیسوں کو ایسی ایسی نعمتیں مل رہی ہیں ہنا. اب جیسے بھی ہم گرمی کی باتیں کر رہے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے، کہا کہ حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کا میہ برسائے، باران رحمت برسائے. تو انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے بارش کی دعا کروانے آئے ہو، میں بیٹھا اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. یہ اپنی اپنی سوچیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سے درگزر کرے اور ہم پر رحمت فرمائے، رحمت کا میہ برسائے. اللہ تعالیٰ گرمی، مہنگائی اور جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نجات بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اچھے کر دے. دیکھیں برے اعمال، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. مطلب ہم دنیا بھر کے معاملات پر تبصرے بیٹھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے. یعنی جو خود کو نہیں بدل سکتا وہ دنیا کے معاشرے کے بدلنے کی بات کیا کرے گا. نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. ہم خود کو نہیں بدل پا رہے, ہم اپنے کردار کو نہیں بدل پا رہے. ایک عادت بری ہوتی ہے اس کو ہم نہیں بدل سکتے, خالی باتیں کر سکتے ہیں. اعمال اچھے ہوں گے انشاءاللہ بہت فرق پڑے. اس میں استغفار کی کثرت کریں, اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب مصطفی عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. يا رب الصحابه يا رب التابعين يا رب الاولياء. اے ہم گنہگاروں کے مالک و مولا, اے ہم بدکاروں کے رب کریم, اے ہمیں ماہ رمضان عطا کرنے والے رب کریم, افطار کے وقت ہم جیسے گناہگاروں کو تیرے حضور دعا کی توفیق عطا کرنے والے رب کریم, یہ تیری کرم نوازی ہی ہے, یہ تیری مہربانی ہی ہے کہ تو ہم پر کرم پر کرم, کرم پر کرم, کرم پر کرم کیے ہی چلے جا رہا ہے. آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ختم ہو رہا ہے, اس بات کا اعتراف ہے. یہ دونوں دن بھی غفلت میں گزار دیے. ہم اس ماہ مبارک کی اب تک صحیح معنوں میں عظمت و قدر کا حق ادا نہ کر پائے. اے رب کریم, یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں. ڈھیروں ڈھیر تیرے بندے, تیری بندیاں دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. بولا بولا سب سے پہلے تو ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہیں کہ تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہے. دھڑا دھر دھڑا دھر دھڑا دھر مغفرت پر مغفرت کے پروانے تقسیم ہوئے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ, ہم بھی گناہگار حاضر ہیں, ہم بھی سیاہکار بدکار حاضر ہیں, گناہگار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو یہ پیارے حبیب, حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, یا اللہ ان قریب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شب آنے والی ہے. تجھے خاتون جنت کا واسطہ, مولا علی کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ, ہر ہر صحابی کا, خلفاء راشدین کا واسطہ, حسنین کریمین کا واسطہ, اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہماری مغفرت کر دے. مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی, یا اللہ گناہ کا بوجھ ٹھہرنا اپنے در کس کے سر پہ جاؤں گا مولا. مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی, رب کریم ٹھہرنا اپنے در سے نہ خانی مجھ گنہگار تجا ہے مولا مجھ گنہگار کی تجا ہے مولا تجھ کو رمضان کا ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا رب کریم اگر تیرے ہی در سے خالی لوٹا دیے گئے تو پھر کس کے در پر حاضری دیں گے کس کے در پر بھیجا ہوگا مولا کر تو ناراض ہو گیا یا رب اگر تو ناراض نہ ہونا کس کے در پر میں جا مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا اللہ کر تو راز ہو گیا یا رب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہم سب کی مغفرت کر دے ہم سب کو بخش دے جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دے بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے یا اللہ ہمیں نیک بنا پرہیزگار بنا متقی بنا اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کا جذبہ دے دے ریاکاری اور حب جاہ سے بچا یا رب کریم ہمیں تیری رضا کے مطابق روزے رکھنا نصیب کر اپنے روزوں کی حفاظت کرنا نصیب کر بھوک اور پیاس سے تو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں بولا گناہ سے بھی رکنا نصیب کر دے گناہ سے بھی رکنا نصیب کر دے غیبت سے بچنا بھی نصیب کر دے بد نگاہی سے بچنا بھی نصیب کر دے جھوٹ اور رشوت اور سود سے بچنا بھی نصیب کر دے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا بھی نصیب کر دے نماز قضا نہ کرے اللہ یہ جذبہ بھی نصیب کر دے ہمیں نمازی بنا سنتوں کا پیکر بنا ہمیں سچا بنا ہمیں اچھا بنا اے رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ ہماری قبر کو جنت کا باغ یا اللہ محشر کی دھوپ محشر کی پیاس سے بچا اے رب کریم بے شمار تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے ان میں تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا تیری کوئی تو نیک بندی ہوگی اسے کا واسطہ بولا ہم سب پر رحمت کی نظر کر ہم سب پر رحمت کی نظر کر میرے جرموں قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ محبوب کریم کا واسطہ خلفاء راشدین کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے کتنے مریضوں نے مریضوں کے نمائندوں نے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے تیری رحمت چما چم برس نہیں ہے رحمت کیسے چھیٹے عطا کر دے جو ہمارے مریضوں کو شفا نصیب کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو. کتنے بے اولاد تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو کے قبولیت دعا کا وقت ہے، کسی کی آمین اس کا بیڑا پار کر دے. رب کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا کر، ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری آخرت بہتر بنانے کا سبب بنے، اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. نافرمان اولاد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا. کتنے ہی ماں باپ کے نافرمان بھی ہوں گے، اے رب کریم ان کو احساس دے، انہیں احساس دے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، انہیں احساس دے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے، کہ ماں باپ کی ناراضی میں انہیں کون سی بھلائی ملے گی. مولا کریم جتنے بھی ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال دے دے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا کر، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر. اے رب کریم یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں التجا ہے، گناہوں کا اتنا بڑا سلسلہ ہے کیا بیان کرے، ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ بلا حساب جنت میں داخلہ مقدر کر دے. بلا حساب کو جنت میں داخلہ. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں محبوب کریم کے صدقے میں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمارے حال پر رحم کر دے، ہمارے حال پر رحم کر دے، ہمارے گھر بار پر رحم کر، ہمارے رشتہ داروں پر رحم کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر، ساری امت پر رحم کر دے. اور اللہ ایسا کرم کر دے جب ہم دنیا سے رخصت ہو ہم ایمان سلامت لے کر جائیں، ہم ایمان سلامت لے کے جائیں. یا اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا. عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.